Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Լրացավ հայերեն առաջին տպագիր Աստվածաշնչի 350-ամյակը։ Մեր տաղավարում դարձի նախորդ թողարկումներում բավականին խոսել ենք թեմայի շուրջ, ինչպես է թարգմանվել, տպագրվել ու մեզ ասել Սուրբ գիրքը, Սուրբ գրքի բնագիրն ու լեզուն։ Բարեկամներ, այս եթերաժամին կանդրադառնանք հոբելյարի հանրայնացման խնդիրներին, ձեռագիր և տպագիր Աստվածաշնչյան օրինակների թվայնացման ընթացքին և թե ինչպես են նշանավորել հոբելյանական տարեդարձը Միածնի իջման վայրում։ Այս անգամ ևս մեր ամփոփող զրուցակիցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վաչեև Թամար Մանուկյան Մատենադարանի տնորեն արժանապատիվ քահանա Տեր Արարատ Պողոսյանն է։ Եթե ինձ բանտարկեին և թույլատրեին հետս վերցնել միայն մեկ գիրք, ես կընտրեի Աստվածաշունչը, ասել է մեծ բանաստեղծ ու մտածող Գյոթեն։ Վալտեր Սքոթը մահվան անկողնում կանված դիմել է որդուն խնդրելով, «Տուր ինձ գիրքը»։ Տղան հարցրել է, «Հայր, որ գիրքը նկատի ունես»։ Սքոթը պատասխանել է, «Կա միայն մի գիրք, որը կարելի է գիրք անվանել, դա Աստվածաշունչն է»։ Իսկ Լյութերը հաստատապես վկայել է, Աստվածաշունչը ոչ հնություն է, ոչ էլ ժամանակակից, այն հավիտենական է։ Ինչ ասել կուզենք, ամեն ինչ սկսվում է Աստվածաշնչից և ամեն ինչ ավարտվում է Աստվածաշնչով։ Ես եմ սկիզբն ու վախճանը, ես եմ Ալֆան և Օմեգան, ասել է մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս։ Աստվածաշունչը միշտ պետք է լինի մեր սեղաններին, բնականաբար ոչ իբրև զարդ։ Յուրաքանչյուրը պետք է զգա Աստվածաշնչի հոգևոր ջերմությունն ու ներկայությունը, առաջնորդվի Սուրբ գրային պատգամներով ու պատվիրաններով, իսկ հոգևորականի սրբազան պարտքն է յուրաքանչյուր ընթերցողի կանխապես դնել ճիշտ ընթացքի վրա, որովհետև նրանց է տրված ուղղակիորեն շարունակել տիրոջ գործը, իրականացնել մարդու փրկագործական ծրագիրը։ Նյութի գերակայության այս դարում ինչպես է հանրայնանում Սուրբ գիրքը, ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ այն մարդու հոգեբանության, կրթության, զարգացման, սոցիալական հարաբերությունների ինքնադրսևորման ի վերջո փրկության հնարավորության վրա։ Թվայնացվում են արդյոք Սուրբ գրքի տպագիր և ձեռագիր օրինակները, որքանով կարող են նրանք հասանելի կամ տեսանելի լինել հետաքրքրվողներին, ինչպես են նշանավորել Սուրբ գրքի 350-ամյակը Միածնի իջման վայրում։ Հարցերի շուրջ այսօր ևս կզրուցենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վաչեև Թամար Մանուկյան Մատենադարանի տնորեն արժանապատիվ քահանա Տեր Արարատ Պողոսյանի հետ։ Օրնացեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, այսօր էլ խնդիր է Աստվածաշունչը ընթերցողին հասցնելը։ Մենք ինչքան շատ ունենք տպագրված, հրատարակված Աստվածաշունչ, մի տեսակ այնքան քչանում է այն ընթերցողների թիվը, հակառակ այն պարագայի, որ միջնադարում, Գրաբարյան շրջանում քիչ էր գիրքը, բայց մարդիկ ոչ միայն չէին զլանում ընթերցել, արտագրում էին 1400 տպագիր եջանոց գրքերը։ Ասեմ հենց խոսածս նամակը, որ արդեն 1580-ականներին մնացել են մի 20, որոշակի նշում է 20 ձեռագիր այն էլ եկեղեցիներում, միջնադարում ձեռագիր Աստվածաշունչ ունենալը մեծ հաճույք էր նույնիսկ եկեղեցականների համար։ Ձեռագիրը կարող էին ունենալ իշխանները, հարուստները, եկեղեցիները և հատուկ ենք կարող ենք ասել պարզ հավատացյալը։ Այս առումով տպագրությունը եկավ այս բացը լրացնելու, այսինքն տպագրությամբ Աստվածաշունչը հնարավորություն ունեցավ ունենալ ոչ միայն եկեղեցին, եկեղեցականը և իշխանը, այլ Աստվածաշունչը, Աստծո խոսքը, մտավ հայ ընտանիք։ Այսօր ինձ համար մի քիչ կասկածելի է թվում շրջանառվող թվականակը ոսկանյան Աստվածաշնչի, որտեղ չափազանց թանկարժեք հրատարակություն պիտի ընկալել դա։ Բայց այդ օրերի համար նշվում է մասնագետների կողմից, թերևս ենթադրաբար տպագրվել է 5000 օրինակ։ 1666 թվականին 5000 օրինակը նույնիսկ այսօր մեծ տպականակ է։ Ցավոք սրտի նաև կան այսպես շրջանառություններ գիտության մեջ, որ դեպի Զմյուռնայով ծովով տեղափոխելու ժամանակ, հետո փոքր այկ, այնուհետև Հայաստան, տեղափոխելու ժամանակ տեղափոխող նավերից մեկը խորտակվել է եւ որոշակի տպականակ կորստյան է մատվել, բայց հաշվի առնելով այսօր ոսկանյան աստվածաշունչը շատ գրապահոսներում է արկա, ուրեմն այդ քանակությունը կարծես թե արդարացված է։ Չնշեցինք, ոսկանի աստվածաշունչը սկսվեց տպագրվել 1666 թվականի մարտի 11-ին, ավարտվեց 1668 թվականի հոկտեմբերի 13-ին։ Հիմա մենք չգիտենք, սա միանգամյա տպագրության, այսինքն սկսել է եւ վերջացել է, թե երկու անգամ, ասենք 3000 օրինակ տպագրել է, ընդհանրապես 66 թվականին, հետո նույնը շարունակել է տպել մինչեւ 68 թվականը։ Բայց որ 5000 օրինակը միանգամից չեն կարող տպագրել, որովհետեւ այդ տպագրությունը իրականացնելիս արճիճները, տպատառերը հնարավորություն ունեն, ասենք, մի քանի 100-ի կամ մի քանի 1000-ի, դա այսօր էլ հաստված իրողություն, այսինքն 5000 անգամ չէր կարող այդ նույն տառերով արվել, այսինքն պետք է տառեր փոխեն։ Դա նշանակում է ժամանակ, նշանակում է նորից տառերի ձուլում պատրաստում։ Հավանաբար մի քանի անգամ տպագրվել է եւ այդ առումով կարող ենք ասել 5000 օրինակ։ Ձեր հարցին, որքան շատ է տպագրվում, այնքան պակասում է, մարդկանց համար արժեքային փոփոխություն է տեղի ունենում։ Մարդիկ 4-5000 դրամով հայերեն ճող աստվածաշունչ ունենալը նախընտրում են 4-5000 դրամով մի սրճարանում պարզ կես ժամանոց մի ժամանցի հետ, երբ որ այդ 4-5000 դրամանոց աստվածաշունչը, որը ըստ էության իր ինքնարժեքը նույնիսկ չի կազմում, տպագրության ինքնարժեքը նույնիսկ չի կազմում, տալ եւ ամբողջ կյանքի համար ունենալ։ Կարծում սա է խնդիրը աստվածաշնչի։ Օրինակ, մենք գիտենք, որ շատ տպագրում են նարեկ եւ հավականին շատ մարդիկ վաճառում են եւ ձեռք են բերում նարեկ։ Բայց թե ձեռք բերողների ո՞ր մասն է կարթում այդ աստվածաշնչը, սա դարձել է արդեն նարեկ ունենք, հպարտություն է։ Շատերը գիտեք ինչի համար են դա գնում։ Պարզապես լսել են, որ նարեկը նաեւ բուժող ազդեցություն ունի, պետք է անպայման բարձի տակ ունենալ։ Բայց առանց հավատի արդյոք հնարավոր է բուժվել։ Սուրբ Գիրքն ասում է, քո հավատքը քեզ պետք է։ Բայց որոշ դեպքերում անկախ ամեն ինչից, եթե նույնիսկ անհավատը ընթերցում է Սուրբ Գիրք կամ թեկուզ մեր համար նաև նարեկ, ինքը անկախ իրենից Աստված իր ներգործությունը պիտի անի, այսինքն հոգու աչքերը պիտի բացվի։ Տեսականորեն հնարավոր է, որ մարդ այդ բարձի տակ դնելն էլ չէ հավատքի հետ կապված է, բայց այդ հավատքը ավելի գիտակցված, ավելի զորավոր կլինի, եթե որ մեջի բովանդակությունն էլ ընթերցվի։ Տեր հայր այսպես թե այնպես դարերի ընթացքում 17 դար, 12, 15 մենք կարծես Գողգոթան հաղթահարելու նման մի բան արեցինք։ Ի վերջո ունեցանք մեր տպագիր աստվածաշունչը, հպարտորեն դա ասում ենք, ինչ ծրագրեր իրականացվեցին այս Հոբելյանի արթիվ։ Ուրեմն Հոբելյանի արթիվ նշան, մինչև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կհրճակեր աստվածաշնչի Հոբելյանը 350-ամյակը որպես համաշխարհային առանձնահատուկ իրադարձությունների իր օրացություն գրանցեր, Մայր Աթոռում Ջապար Հայրապետի կողմից ստեղծվեց հանձնախումբ, Մայր Աթոռի տոնակատարությունները կարգավորող, եւ այդ հանձնախումբը լծվեց այսպես ասած աշխատանքի։ Դուք այդ հանձնախմբի տնօրենն եք։ Ես հանձնախմբի քարտուղարն եմ, հանձնախմբի նախագահ Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանն է, ով նաեւ Մայր Աթոռի հոգևոր կրթական բարձրագույն հաստատությունների վերատեսուր, եւ Մայր Աթոռի հոգևորականներից նաեւ մեկ աշխարհիկ անդամ ունենք հանձնախմբի մեջ, 5 հոգանոց հանձնախմբ է, որը հավաքվեց, մի քանի անգամ քննարկեցինք ծրագրերը, այնուհետեւ ներկայացրեցինք Վեհապար Հայրապետին, ծրագրի վերաբերյալ ունեցանք Վեհապար Հայրապետի դիտողությունները, որոնք հաշվի առնելով վերանայեցինք ծրագիրը եւ փորձեցինք այն ինչ որ վերջնականներ ասել դրանք ինչ մասշտաբների էին տեղին չէ, բայց Մայր Աթոռի կողմից իրականացման, որովհետեւ այն ինչ որ նախատեսել էինք, միայն Մայր Աթոռի ուժերով պիտի անենք, եւ դրանց մեծագույն մասը այսօր արդեն իրականություն է, որոշ կետեր կան, հենց այս պահին կարող է իրականանում են, ես դրանց մասին եւս կխոսեմ։ Մշակված նախագծի համար համաձայն, արագ կետերով ասեմ, գիտաժողովների հրավիրում, ալբոմների կամ ուսումնասիրությունների Ոսկանյան Աստվածաշնչի վերաբերյալ պատրաստում, հրատարակություններ, դասախոսություններ, այսինքն բանախոսությունների անցկացում, եւ սրանք ամեն մեկն էլ իրենց մեջ ունեն ենթաբաժիններ։ Օրինակ գիտաժողովներից մենք նախատեսեցինք երկու գիտաժողով, մեկը թարգմանչած տոնին ընդառաջ հոկտեմբերի 6-ից 8-ը Սուրբ Էշմիածնի Մատենադարանը եւ Գևորգյան Հոգևոր Ջեմարանը համատեղ միջազգային գիտաժողով կազմակերպեցին նվիրված Աստվածաշնչի թարգմանության եւ տպագրության խնդիրներին եւ կարող ենք ասել բավականին լուրջ զեկուցումներ եղան եւ լուրջ հայագետներ թե արտերկրից թե հայրենիքից ներկա եղան։ Իսկ դրանք կտպագրվեն, գուցե արդեն տպագրվել են։ Զեկուցումները մենք այս պահին մշակում ենք չափորոշիչները, զեկուցումները որոշ զեկուցողները ուղակի սղագրումներով էին, որոշները գրված պատրաստ։ Մենք ունենք դրանց օտարալեզու, այսինքն անգլերեն ամփոփումները եւ հիմա մշակում ենք թե ժողովածուն քան երբ պիտի լինի եւ ըստ դրա էլ պիտի արդեն նոր համապատասխանաբար տեղեկացվի զեկուցողներին թե ինչ քանակությամբ, ինչ տարատեսակ ով ինչ ձևով մեզ ուղարկեն իրենց զեկուցումները, որոնք կարող եմ ասել բոլոր զեկուցումները չէ, որ պիտի տպագրենք։ Մենք ունեցանք 31 զեկուցում, 2 օրվա ընթացքում բավականին մեծ էր, որը նաև պատճառ դարձավ, որպեսզի զուգահեռ նիստեր ունենանք, այսինքն մի օրում տարբեր սրահներում 2 նիստեր տեղ ունենում, այլապես պիտի մերժենք զեկուցողներին։ Ժողովածուի մեջ կարծում եմ հանձնախումբը, ով պիտի զբաղվի տպագրությամբ ժողովածուի, գիտաժողովի նյութերի, իրավունք է ունենալու ընտրողաբար մոտենալու զեկուցումներին, այսինքն ամեն զեկուցում չէ, որ կհայտնվի ժողովածուի։ Իսկ եթե միջազգային է, ուրեմն նաև մենք ունեցանք օտար մասնակիցներ։ Այո, մենք ունեցանք օտար մասնակիցներ, կարող եմ նշել, օրինակ Կլոդ Քոքսին, կանադահայ հայագետ է, հայտնի հայագիտության շրջանում, որը ելույթը, եթե չեմ սխալվում, հենց վերաբերում էր Ոսկանյան Աստվածաշնչի թարգմանության ազդեցությունը հետագա հայերեն Աստվածաշնչի թարգմանության ոլորտի վրա։ Իսկ խիստ մասնագիտական զեկուցում էր եւ վստահ եմ, որ տպագրության ժամանակ այս զեկուցումը դիտեղ գտնի ժողովածուն։ Ունենք նաեւ Վրաստանից, Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից, Լոնդոնից, սրանց մի մասը, երբ որ նշում եմ, հայագետներ են այդտեղ, բայց մի մասը հայ են ազգությամբ, մի մասը օտար։ Նշածս անունը օտար է ազգությամբ, հայ չէ, բայց օրինակ մենք ունեցանք հետաքրքիր զեկուցում Լոնդոնի եկեղեցականներից, Տեր Ներսես Ավականա Ներսիսյանը, որը վաղուց հայագիտության մեջ իր ներդրումն ունի, եւ այսպես շատ անուններ կային։ Եվ հաջորդ մյուս գիտաժողովը, որ արեցինք, դա արդեն 2 տարին մեկ տեղ ունեցող համաժողով է, որը Սուրբ Էշմիածնի Մատենադարանը իրականացնում է Հայաստանի ազգային գրադարանի հետ։ Սա մշտական է եւ այս տարի ընկել էր, եւ այս գիտաժողովը, որը գրադարանային գիտաժողով է, որը հայկական գրադարանների, հայ գրքի առջև ծառացած խնդիրներն է արծարծում, փորձում լուծում գտնել, նվիրվեց Ոսկանյան Աստվածաշնչի 350-ամյակին, եւ որոշ զեկուցումներ հենց որոշակյորեն Ոսկանի Աստվածաշնչի եւ Ոսկանի գործի վերաբերյալ են, բայց մեծամասնությունը զեկուցման եւ նպատակը գրադարանային ոլորտն էր, եւ այս գիտաժողովը եւս իրականացվում է պարտադիր 1 օրը Մայրաթոռում, Սուրբ Էշմիածնի Մատենադարանում, հաջորդ օրը նույն կազմով մասնակցում ենք ազգային գրադարանում, իմիջայլոց այս գիտաժողովի հոկտեմբեր 17-ից 18-ը տեղի ունեցավ, որի բացման հանդիսավոր իրենց ներկայությամբ գիտաժողովը պատվեցին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը եւ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, որոնք նաեւ ողջույնի եւ օրհնության խոսքերով հանդես եկան։ Եվ այս գիտաժողովը եւս լուրջ ամփոփումներ ընդունեց բանաձև, մի շատ կարեւոր հանգամանք առաջարկով հանդես եկավ գիտաժողովը, որ հայ գիրքը այսօր ընկալվում է հնատիպ մինչև 1800 թվականը, առաջարկվեց մասնագետներին, որպեսզի մտածեն, հոդվածներ, ուսումնասիրություններ պատրաստեն, որպեսզի հայ հնատիպ գրքի շրջանը մի փոքր ծգվի դեպի մեր կողմը, այսինքն դառնա մինչև 1850 թվականը։ Սա բանաձևի առաջարկի մեջ դրված է, եւ այս 2 տարին իր ընթացքում մենք անընդհատ պիտի սպասենք հատուկ մասնագետների կողմից ող քննարկումներին, որպեսզի մյուս 2 տարի հետո տեղի ունեցող համաժողովի ժամանակ արդեն կայացնենք որոշում, թե հայ գրքի համար որ թվականն է համարվում հնատիպ։ Երբ որ մենք համարում ենք 1800 թվականը հնատիպ, սովորաբար հնատիպ գրքերը պահվում են առանձին պայմաններում, առանձին տեղ, առանձին սպասարկում են ուզում, բայց 1801 թվականի գիրքը եւս նույն հնատիպ 1800-ից գրեթե ոչնչով չի տարբերվում, եւ այդ 50 տարին շատ նման է նախորդի շրջանի թե տպագրության, թե նաեւ հազվագյուտ են դարձել այդ գրքերը, մեկ օրինակ, երկու օրինակ, գրքեր կան 1800-ից 1850 թվականներին տպագրված, որ մեկ օրինակ է պահպանվել կամ երկու, եւ դրանք չհամարել հնատիպ, կարծում եմ այսօր պետքա վերանայենք այդ թիվը, որտեղ մենք ինչքան առաջ են գնում, այնքան գիրքը հնանում է։ Դրա համար այդ նախորդ դարի 70-80-ականներին ձևավորված ընկալումից արդեն անցել է շուրջ 50-60 տարի, եւ այդքան էլ ուրեմն պետք է հայ գրքի տարիքը մեծացնել։ Տեր հայր, հնարավոր է թվայնացնել նաեւ ձեռագրերը Աստվածաշնչյան։ Իհարկե հնարավոր է, Աշտոցյան Մատենադարանը դա անում է, ժամանակին գիտեք, այսպես աղմուկը հարույց նաև առաջարկ եղավ օտարների կողմից թվայնացնել ամբողջ Մատենադարանը եւ կրկնօրինակները վերցնել իրենց։ Իհարկե մասնագիտական մոտեցումը այդ ամեն ինչի հետ կապված մեծամասնության բացասականներ, ինչը նաև բարեբախտաբար կարծում նաև առիթ եղավ, որպեսզի այդ գործընթացը կանգնեցվի։ Այսօր Մատենադարանը մի շարք դրամաշնորհների միջոցով ստացել է շատ պրոֆեսիոնալ սարքեր թվայնացման եւ ստեղծված այնտեղ բաժին, եւ իրենք այսպես թե այնպես, եթե դա նույնիսկ տեսանելի չէ համացանցում, ալվում է, եւ կարծում եմ բոլորն էլ կողմ են, որ ձեռագրերը հայ գիրքի նման չեն, ձեռագրերը չհայտնվեն համացանցում ազատ ներբերման։ Օրինակ ազգային գրադարանը, որը միլիոնավոր բառեզբուն իմաստով միլիոնավոր էջեր է անում, իհարկե որոշ կառույցներ, այդ թվում նաև մենք օգնում ենք նրանց այդ գործում մեր ուժերի սահմաններում, բայց իրենց գործը շատ հայանպաստ է, հայագիտության համար չափազանց կարևոր է, որովհետև գրեթե ողջ հնատիպը արել են, բավականին մոտ 2 միլիոն, արդեն 3 տեղեկությունը ստացա ազգային գրադարանի տնօրենից, 2 միլիոն էջերի սահմանը հատես նույնիսկ հայերեն մամուլի։ Պատկերացնենք, արդեն միլիոնավոր էջեր գրքեր, հայերեն գրքեր եւ միլիոնավոր էջերով հայ մամուլ, որոնք նույնիսկ կարող է որևէ գրապահոցում ամբողջական դրած չլինեն, այսօր ամբողջական համացանցում աշխարհի որ ծայրից ուզեք կարող եք մտնել եւ ներբեռնել։ Իսկ ի՞նչն է խանգարում, երբ ձեռագիրն է թվայնացում եւ դա տեսանելի է։ Կարծեմ այս վտանգավորին չկա։ Կարծեմ թե այս տված հարցին ավելի շատ ճշգրիտ կպատասխանային Մաշտոցյան Մատենադարանից, մանավանդ իրենց թվայնացման բաժնի պատասխանատուները, բայց յուրաքանչյուր ձեռագիր ունեցող պահոցին սա հատուկ երևույթ է, որ ձեռագիրը արվում է ըստ անձրաժեշտության, համացանցում դրվում են խիստ ինչ-որ մանրանկարներ, որոշ օրինակներ, իսկ մնացածը պահվում են առանձին սերվերներում, որոնք միացված չեն համացանցին, եւ այնտեղ սահմանափակ թվով մարդիկ են մուտք գործում, այսինքն դա ազգային արժեք է, որը չենք կարող, այսպես ասած, տեսանելի դարձնել համացանցի եւ յուրաքանչյուր մեկի կողմից։ Դա որևէ հայագետ, որևէ մասնագետ, որ զբաղվում է եւ ցանկանում է ձեռագրով աշխատել, իր համար հնարավորություն ստեղծված է, կարող են նամակ գրել, վճարում անել, ստանալ դրա օրինակը ինչ որ պայմանով, ավելի շատ վճարելու դեպքում, նաև ինչ որ այդ վճարներից հավաքված վստահ եմ իրենք ձեռագրերի պահպանության խնդիր են լուծում, թվայնացման սարքերի խնդիր են լուծում, նյութերի խնդիր են լուծում, այսինքն ձեռագրերը թվայնացնել եւ բոլորը միանշանակ դնել համացանց այսօր որևէ միջազգային կառույց չի արել, եւ Մաշտոցյան Մատենադարանը չպետք է բացառություն լինի, որ իր ձեռագրերը հրապարակավ բոլորը դնի համացանց։ Ինչին բացարձակ կողմեմ ազգային գրադարանի առած գործին, որտեղ հայ գիրքը պիտի յուրաքանչյուր հայի սեղանին, եթե չհայտնվի, գոնե համակարգի չի մեջ հայտնվի։ Օրնացեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Թող Աստված տա, որ այս հոբելյանը առիթ լինի, որպեսի հայ ժողովուրդը եւս մի անգամ անդրադառնա, թե ինչ հոգեվոր մշակութային ձեռբերումներ է ունեցել, եւ այսօր փորձենք դրան դեր կանգնել։ Մեր օրդությունն ենք բերում հայ գրքի, հայ մշակույթի բոլոր երախտավորներին, այդ թվում նաեւ ծեր ռադիոկայանին, աշխատակազմին, տնօրինությանը, որ այս առիթը ընծայում եք, որպեսի հայ հասարակությունը եւս մեկ անգամ հաղորդակից լինի, տեղեկանա, թե ինքը ով է, որտեղից է գալիս եւ ուր է գնում եւ իր տեղը գիտի համաշխարհային մշակույթը, որի վառ վկայությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այդ օբելյանի արձանագրումն էր նշանավոր իրադարձությունների օրացույցում։ Նաեւ մեր օրհնությունը այն մարդկանց, ովքեր կարողանում են հայ գրքին ծառայել տպագրության տեսակետից, տպագրել այնպիսի գրքեր, որոնք բարձրացնում են հայ ժողովրդի հոգևոր, մտավոր եւ բարոյական կերպարը, եւ այս առումով իրենց արած գործը շատ օգտակար է, եւ նաեւ մեր աղոթքը ոսկան վարդապետի եւ նրա բոլոր գործակիցների հոգու փրկության, հանգստության համար, որովհետեւ թե ոսկան վարդապետը, թե ամենայն հայոց կաթողիկոս Հակոբ 4-րդ ճյուղացին, թե Ավետիս Խլիչենցը, թե Կարապետ Ադրիանացին, թե Մատթեոս Ծարեցին, թե երեք ճյուղացի վաճառականները այսօր լավագույն դասն են յուրաքանչյուրիս, հոգևորականիս, տպագրիչին, հրատարակողին, վաճառականին, որ իմանան իրենց գումարները ինչի եւ ում համար ծախսեն։ Եվ այս ամենի մեջ այն մարդիկ, ովքեր կվարվեն ոսկան վարդապետի եւ Խլիչենց Ավետիսի նման, ուրեմն Աստծո օրդնությունը թող իրենցից անպակաս լինի եւ վստահ լինեն, որ ինչպես այսօր մենք հիշում ենք, աղոթում ենք այդ երախտավորների համար, այնպես էլ մի օր, ինչ որ տարիներ հետո, այդ մարդկանց համար պիտի աղոթեն։ Թող Աստված օրհնի հայ ժողովրդին, անսասան պահի հայոց աշխարը, հայ եկեղեցին, իրենց գահակալներով, իրենց նախագաններով եւ իրենց հավատացյալ ժողովրդով։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 17-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր հայերեն առաջին տպագիր Աստվածաշնչի 350-ամյա հոբելյանին։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վաչեև Թամար Մանուկյան Մատենադարանի տնորեն արժանապատիվ քահանա Տեր Արարատ Պողոսյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, ընդյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։